Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła serwis, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Sukces w sobotę, sukces w niedzielę. Kamil Stoch wygrał konkursy Pucharu Świata w Wiśle. Na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już ponad 62 miliony złotych. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wieczorem wizytę w Izraelu. Ale zaczynamy od katastrofy lotniczej w Kirgistanie. W pobliżu lotniska w stolicy kraju Biszkeku rozbił się turecki samolot transportowy. Zginęło co najmniej 20 osób. Wśród nich 6 dzieci. To głównie mieszkańcy wsi, na którą runął Boeing 747. Spadający samolot zniszczył 15 domów. Kamil Stoch, najlepszy w Wiśle. Wygrał zarówno sobotni, jak i niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jest pierwszy w klasyfikacji generalnej. W pierwszej dziesiątce są też Piotr Żyła i Maciej Kot. Długie skoki przez weekend obserwowały tłumy kibiców. Na miejscu była też nasza reporterka Natalia Żyto. W weekend dwa razy wybrzmiał w Wiśle Mazurek Dąbrowskiego. Podwójny zwycięzca Kamil Stoch po zawodach powiedział, że na razie nie myśli o następnych wygranych. Bardzo cieszę się z pracy, którą wykonałem podczas całego tego weekendu. Kosztowało mnie to sporo wysiłku, sporo energii, ale na koniec wszystko ułożyło się dla mnie dobrze. Maciej Kot po pierwszej serii skoków był trzeci, ale ostatecznie uplasował się na 5. pozycji. Po zawodach stwierdził, że niewiele brakowało mu do miejsca na podium. Z takim skokiem była szansa walczyć o podium, gdyby te warunki były ciut lepsze. Ale no, takie są skoki narciarskie. Piotr Żyła zajął wczoraj 11 miejsce. Pozostali polscy skoczkowie nie zdobyli punktów pucharowych. Jednak kibice po skokach byli zachwyceni. Jak zwykle kibicowali z całych sił. Emocje były niesamowite. Sobota, niedziela. Jest piękny kamień w złocie. Super, super, super. Jesteśmy z niego bardzo, bardzo dumni. Naprawdę chłopaki działają cuda. Nie ma lepszych na Polaków, na pewno. Dziękujemy! Następne konkursy w sobotę i w niedzielę w Zakopanem. Z Wisły Natalia Żyto, Polskie Radio. Tu także dziękujemy. Już ponad 62 miliony złotych są na koncie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po wczorajszym jubileuszowym finale. 120 tysięcy wolontariuszy zbierało datki do oznaczonych serduszkami puszek w całej Polsce, w kraju i za granicą. Działało w sumie 1700 sztabów, były też aukcje internetowe. Pieniądze zostaną przeznaczone, tak jak w zeszłym roku, na sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych. To, że gramy ponad 25 lat, to rekord, oceniał Jerzy Owsiak podczas wieczornej konferencji prasowej podsumowującej finał. Będziemy szczęśliwi, jeśli zbierzemy podobną sumę do zeszłorocznej, ale to była ogromna suma, przypominał szef WOŚP-u. Dziękował też wszystkim osobom zaangażowanym w organizację 25. finału. W zeszłorocznym finale fundacja zebrała ponad 72 miliony złotych. Maksymalnie 2 kadencje wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz przezroczyste urny w lokalach wyborczych. To niektóre ze zmian w ordynacji wyborczej, które zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem wprowadzenie ich powinno nastąpić jeszcze przed wyborami samorządowymi. Musimy ten bardzo ułomny stan ordynacji wyborczej i całej organizacji wyborów zmienić, mówił wczoraj w wywiadzie dla szczecińskiego oddziału TVP prezes PiS-u. Przekonywał, że zmiany zabezpieczą wybory przed jakimiś nadużyciami i że są one bardzo oczekiwane przez całe społeczeństwo. Prezydent Andrzej Duda razem z żoną lecą dziś z kilkudniową wizytą na Bliski Wschód. Odwiedzą Izrael i Palestynę. W programie izraelskiej części wizyty zaplanowano rozmowę ze wszystkimi najważniejszymi politykami w Tel Awiwie. Już dzisiaj wieczorem prezydent będzie gościem premiera Benjamina Netanyahu. Podczas kolacji mają rozmawiać o procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie i o relacjach polsko-izraelskich. Jutro razem z byłym ambasadorem w Polsce i byłym przewodniczącym Knesetu, Szewachem Weissem, Andrzej Duda odwiedzi Instytut Yad Vashem. Tam izraelski polityk zostanie odznaczony najwyższym i najstarszym polskim odznaczeniem państwowym, orderem Orła Białego. Szewach Weiss już w piątek w Warszawie mówił, że to bardzo symboliczny gest. To nie jest nagroda polityczna, to jest nagroda związana z moją misją w Polsce, którą poświęciłem na pojednanie, na zbliżenie się od nowa w cieniu naszych tragedii i w świetle naszych wspólnych prawie 1000 lat życia koło siebie tu na polskich ziemiach. A prezydent zapewniał, że bardzo cieszy się z podróży do Izraela. Do ziemi wielu religii, do ziemi wielu kultur, ale przede wszystkim do ziemi narodu wybranego. W piątek Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami społeczności żydowskiej. I na koniec jeszcze papież o idealnej parafii. Franciszek spędził wieczorem ponad 3 godziny w jednej z podrzymskich parafii i tam powiedział, że idealna jest ta, w której nikogo się nie obgaduje i w której nie ma plotek. Odpowiadając na pytania chłopców i dziewcząt, podkreślił znaczenie autentycznego chrześcijańskiego świadectwa. Przypomniał, że opiera się ono na słowie, ale też na sercu i rękach.

To był Carlos Santana, który już na stanowisku, a właściwie on to już jest po pracy dzisiaj po ranku. My także wszyscy już na stanowiskach. Piotr Olej przy telefonie 22 i 7 3, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Mało tego, komplet gazet się pojawił przed chwilą na obiekcie wraz z operatorem tychże gazet, który pojawi się za chwil kilka. No i co? Zwarci, gotowi, zaczynamy kolejny tydzień. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Mówimy dzień dobry. I pół minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Tak się trochę spieszymy, ale dzisiaj o poranku sporo tematów do omówienia. Mam nadzieję, że z Państwa udziałem. Zawody i zwycięstwa. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, co się wydarzyło podczas tego weekendu. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy tutaj przyszli, nas wspierali. Wytrzymali pogodę, mroźność, no i też nieprzewidywalność tego konkursu, bo było pod tym względem bardzo ciężko, ale koniec końców wszystko skończyło się dla mnie przynajmniej dobrze. Naprawdę jest w formie. Kamil Stoch jest w formie, co udowodnił w miniony weekend. 2 pierwsze miejsca. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie jest liderem Pucharu Świata. Mam nadzieję, że Państwo także złożą gratulacje. Bardzo proszę się nie krępować. Piotr Łodej czeka. Porozmawiamy trochę o rzucaniu w dyplomatów, na przykład tortem. Dla wszystkich tych, którzy właśnie przygotowują torty z myślą o tym, by trafić do annałów dyplomacji światowej, mamy praktyczną informację. Otóż zgodnie z polskim kodeksem karnym, czynna napaść na przedstawiciela obcego państwa jest zagrożona karą pozbawienia wolności nawet do 5 lat. I warto o tym pamiętać. Trzecie oblicze dyplomacji po 7.35. Wcześniej Leonard Cohen. Zapraszamy serdecznie. Będą pytania do pana doktora Rożka. Właściwie jedno pytanie. Proszę się przekonać. Kwadrans po 7. A poza tym porozmawiamy sobie trochę o wojsku. Wojsko Polskie w swoich magazynach trzyma prawdziwe skarby. Co jakiś czas można kupić stare wyposażenia. To buty, a to mundury, a to czapki, menażki na przykład. Takie przedmioty trafiają potem na internetowe aukcje albo do sklepów z militariami. W jednym z takich przybytków, którego właścicielem jest Jacek Pciachowski, był nasz reporter. Trafił tam na coś wyjątkowego. Co to jest? To jest tak zwany deszczyk Ludowego Wojska Polskiego. Historyczne umundurowanie. Dosyć solidne, bardzo mocne. W latach 80. 70. chodziła cała polska wieś w tym umundurowaniu, prawda? I tym się charakteryzuje, że jest to naprawdę wytrzymałe. A kamuflaż? Dosyć dobry był. No. Dla znawców no, deszczyk no, taki był wyróżniający się z Układu Warszawskiego pozytywnie. Dlaczego deszczyk? No tak przyjęło się. Może chodzi o te kropeczki takie wzdłuż idące, prawda? Jak, czyli taki tak. Rozmazany deszcz na szybie. No, coś takiego. Mogę przymierzyć? Będzie miał pan rozmiar na mnie? No, powinienem mieć. No to co? To mierzymy. Spróbuję założyć, posługując się jedną ręką. Jest ciężki. To jest umundurowanie z demobilu. To jest umundurowanie naszej armii, która jeszcze była w Układzie Warszawskim. No, ledwo co się mieszczę, ale co? Widać mnie? Nie widać? Jest. Pojawiam się i znikam. No, nie widać, ale słychać. To Kuba Witkowski, czyli kamuflaż. Choć sprzed wielu lat, ale działa. W deszczyk próbował się ubrać właśnie nasz reporter. I wrócimy do tematu związanego z wojskowym kamuflażem, a to za sprawą stacjonujących od kilku dni amerykańskich żołnierzy. Troszkę zaczęliśmy temat w czwartek, ale będziemy kontynuować. 17 minut po 6, no i jeszcze jeden temat. Czego nie można się od niej dowiedzieć? Dialog był pełny, trzeba już dwóch. A życia bacik nie daje nam tchu. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Ma bredzi. Na myśl o wieczorze nie mogę usiedzieć. Będzie pięknie i miło ogromnie. Niezbyt cnotliwie, niezbyt skromnie. Podobno ptaki upadły jak ludzie, jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. We'll be right back. Flota Zjednoczonych Sił IWW, jeśli chodzi o kwotę, 62 miliony złotych. Bo to była kwota Zjednoczonych Sił. Kwota Zjednoczonych Sił i ta kwota Zjednoczonych Sił się będzie zapewne powiększała i to zdecydowanie. W tej chwili 22 minuty po szóstej, to Krystian Hanke na pierwszych stronach, jak widzę. Nie. Kamil Stoch jest na pierwszych stronach. Ale nie przesadzaj. Rączkę... Nie, no ty nie. Teraz właściwie moja ręka jest teraz na pierwszych stronach. Polska jak to miło Times. Wrócić po takim weekendzie do pracy, naprawdę. Tak. Dużo pozytywnego dni, się wydarzyło. Dużo pozytywnego i dużo wreszcie czasu na to, żeby skorzystać z zimy. Sanki były grane. Ja widziałem... Nie pokazywali mnie. Nie opowiadaj, że widziałeś. Ale jest pan zbyt skromny. Widziałem na monitorze moim, w komputerze, jakiego orła pan wywinął w śniegu. A, orzeł to jedno, ale sanki to drugie. No tak czy inaczej, inaczej człowiek się czuje. Tu koledze zwracam honor, który przez rok namawiał. 2-3 lata może nawet na jakieś WF-y czy coś. Zdecydowanie. Piotr Łodej skorzystał, zdaje się, wczoraj z saneczek. Tak? Dziś ma kontuzję ręki. Bo to jednak sanki są rzeczywiście... Tak, zwłaszcza jak jest tłum. No dobrze, poskakali także w Wiśle, skocznia Małysza, czas Stocha. Rzeczywiście Polska The Times z pięknym Kamilem Stochem, z pięknym telemarkiem, jak baletnica w zasadzie można powiedzieć. Kamil Stoch na pierwszej stronie tegoż właśnie dziennika, ale nie tylko tu. Ale wczoraj widziałem też w internecie, bo korzystam, w internetach. No wiem, pan podglądasz mnie na tych sankach. No, cały czas. Wszystko wiem. Takie zdjęcie, na którym jest i Kamil Stoch, i Adam Małysz i podpis. Za dużo legend jak na jedno zdjęcie. Kamil Stoch odleciał 2 razy. To jest tytuł z kolei z Rzeczpospolitej dzisiaj. Pytanie, czy znów padnie rekord? Oczywiście dotyczy orkiestry. Grają już 25 lat. To też Polska The Times, a Trybuna dodaje. I znów orkiestra zagrała pięknie. Gazeta Wyborcza pisze o koncertowej zbiórce z dużym zdjęciem uśmiechniętych, radosnych ludzi na pierwszej stronie. No ale to 2 najważniejsze tematy, a poza tym sporo o pieniądzach. Także o biedzie. Choć setki milionów ludzi wyszło ze skrajnej biedy, to nierówności w dochodach się pogłębiają. 8 superbogaczy posiada taki majątek, jak biedniejsza połowa ludzkości, pisze Wyborcza w tekście Elita elit ucieka w kosmos. A jeśli już o pieniądzach, to dzisiaj na stronie pierwszej Pulsu Biznesu pajęczyna, w środku pajęczyny znaczek i logo partii Prawo i Sprawiedliwości, tytuł PiS zasobów własnych. 1000 nazwisk zawiera listę działaczy PiS, partii satelickich oraz członków ich rodzin i znajomych, którzy objęli stanowiska w państwowych spółkach, agencjach i urzędach. I to dziś Puls Biznesu wylicza i podsumowuje. A tytuł tego artykułu teraz my na całego wewnątrz numeru na stronie 4 i zdaje się 5 również nie tylko. A jeśli pan zakładasz firmę, to poczekasz pan 2 miesiące. Dziennik Gazeta Prawna pisze, uwaga, mamy zator w urzędach skarbowych. Każdy, kto przychodzi po wpis do rejestru podatników, musi liczyć się z tym, że działalność gospodarczą realnie rozpocznie z bardzo dużym poślizgiem. No ale zima, no to jest ślisko. A mówiąc poważnie, na pewno nie jest to dobra wiadomość. Donald Tusk także na okładce dziennika, bez szans na pełne poparcie PiS. Czytamy. KOD nie chce Amerykanów w Polsce. Dziś alarmuje na pierwszej stronie Gazeta Polska codziennie, pisząc, tysiące mieszkańców Żagania wzięło udział w powitaniu żołnierzy amerykańskiej brygady pancernej, która będzie stacjonować w Polsce. Ogromnym zainteresowaniem cieszył się zwłaszcza pokaz sprzętu wojskowego polskiego i należącego do Amerykanów. Uroczystość w zgodnym chórze z Kremlem, tak jest napisane, próbowała zakłócić grupka zwolenników KOD-u, która została wygoniona przez mieszkańców miasta. Czytamy na pierwszej stronie codziennej. O pancernej stolicy, pisze nasz dziennik, przybycie żołnierzy USA ze stałą misją we wschodniej flance realizuje ustalenia warszawskiego szczytu NATO. No i jeszcze Rzeczpospolita, która pisze po pierwsze o nowej szarży Ubera. Kontrowersyjny startup będzie w Polsce, uwaga, dostarczał paczki i jedzenie zamawiane online. A wyżej nieco tego artykułu prezes Julia Przyłębska. W Trybunale Konstytucyjnym nie ma wrogich obozów. Mówi jeszcze 3 wyjątki z tej, jak rozumiem, rozmowy. Sytuacji konfliktowych na razie nie dostrzegam. Są różnice zdań, ale merytoryczne. I dodaje, kwestia mojego wyboru na prezesa jest zamknięta. Tu nie ma pola do kwestionowania. To dziś w Rzeczpospolitej na stronie pierwszej. W fakcie o pośle Krasulskim ciąg dalszy serialu. Krasulski oszukał IPN i księdza. Kolejne krętactwo posła Prawa i Sprawiedliwości, pisze fakt. A Super Express przypomina, uwaga, twój telefon może przestać działać. Chodzi o zarejestrowanie, zdaje się, telefonów prepaidowych. No i to dziś na pierwszej stronie. Tak, nie dużo czasu zostało na rejestrację. Niedużo. No ale ostatnia strona jest bardzo ładna, bo tu jest też biało-czerwone szaleństwo. I znów Wisła, i znów te zdjęcia, i znów fantastyczna atmosfera. No i tak to wszystko wygląda. A piłkarze ręczni? Chyba nie bardzo. Raczej nie. Zaczarował Wisłę. To jeszcze ładny tytuł też o Kamilu Stochu w fakcie. A Moc jest z Kamilem, to tytuł z Rzeczpospolitej. To poranna prasa, pierwsze strony gazety. I ostatnia. Krystian Hanke, nie tylko właśnie, bo i ostatnia też. 20... 6,5 minuty po 6, tak. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stało wokół drzewa, które wysokie jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Jeśli ktoś z Państwa ma na 6:30 do pracy, to oj, szybciutko, bo już jest. Ale teraz zapraszamy na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Co najmniej 20 osób zginęło w katastrofie należącego do tureckich linii towarowego Jumbo Jetta. Samolot rozbił się w pobliżu lotniska Manas w stolicy kraju Biszkeku, podchodząc do lądowania w gęstej mgle. Maszyna spadła na wieś, niszcząc kilkanaście domów. Większość zabitych to mieszkańcy podstołecznej miejscowości. Z gruzów wydobyto dotąd 15 ciał mieszkańców i jednego z pilotów. Maszyna leciała z Hongkongu do Stambułu i miała lądować w Manas, by zatankować paliwo. Wyzwaniem Izraela i Palestyńczyków do zakończenia konfliktu w oparciu o zasady dwóch państw zakończyła się konferencja w Paryżu z udziałem ponad 70 krajów i organizacji. Izrael uznał konferencję za jałową. W forum nie uczestniczyła ani delegacja palestyńska, ani izraelska. W końcowym komunikacie konferencji zawarto apel, aby obie strony powstrzymały się od jednostronnych działań, zwłaszcza jeśli chodzi o granice, status Jerozolimy i palestyńskich uchodźców. Gospodarz forum, szef francuskiej dyplomacji Jean-Marc Ayrault oświadczył, że podstawą rozwiązania konfliktu powinny być granice z 1967 roku, czyli sprzed wojny sześciodniowej. Na koniec smutna wiadomość z Krakowa. Zmarł ksiądz Mieczysław Maliński, duchowny i pisarz, publicysta, wieloletni przyjaciel Jana Pawła II, poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych krakowski biblista ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Mieczysław Maliński był między innymi duszpasterzem krakowskich studentów. W sierpniu 1944 roku rozpoczął zajęcia w tajnym seminarium duchownym zorganizowanym w siedzibie biskupów krakowskich, w którym uczył się także Wojtyła. To za jego radą głównym zajęciem księdza stało się pisanie. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7:00.

LP w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Mogę Państwu w tajemnicy powiedzieć, jeśli Państwo oczywiście nikomu nie powiedzą. Szykuje się koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut będzie siódma. Podstawą taktyki wojskowej od lat jest zasada, by jak najdłużej pozostać niezauważonym. Ale aby to było możliwe, trzeba wielu rozwiązań technicznych, w tym odpowiedniego kamuflażu. Mistrzami są tu Amerykanie, których żołnierze używają wielu mundurów i sprzętu w różnorodnej kolorystyce. Do Polski przyjechali pojazdami w barwach pustynnych, bo w takich warunkach najczęściej działają. Na sobie mieli jednak coś, czego wcześniej nie było, mówi Mariusz Cielma z portalu Dziennik Zbrojny. Oni przyjechali w nowym wzorze kamuflażu amerykańskiego. Nie jest to taki kamuflaż typowo pustynny, tylko można go nawet określić mianem uniwersalnego, chociaż myślę, że Amerykanie po porażce jego poprzednika nie chcą używać zwrotu uniwersalny. U pana można dostać takie amerykańskie mundury, tak? Pokażę je pan? Oryginalne mundury Armii Amerykańskiej. Jacek Pciachowski, właściciel sklepu z odzieżą i wyposażeniem wojskowym. Najbardziej ostatnio obowiązujący, popularny kamuflaż Multicam, używa go wojsko amerykańskie. Mamy również kamuflaż i umundurowanie Marines w trzech postaciach, podstawowym, tak zwany ACU, pustynny Marines, tak zwany marpat pustynny i leśny, tak zwany marpat leśny. One różnią się nie tylko kolorystyką, ale też rodzajem tego wzoru. Tutaj to są takie regularne plamy, a tutaj mamy taką pikselozę. Tak, piksele. Piksele są przypisane Marines w różnych właśnie kolorystycznych formach. Coraz częściej odchodzi się już od takiego szycia na dżunglę, na pustynię, na las. Generał Roman Polko, były dowódca jednostek specjalnych GROM. Tylko raczej używa się uniwersalnego kamuflażu, natomiast stosownie do prowadzonych działań żołnierze używają czy to tych różnego rodzaju kamo, które kładą na twarz, czy takie kremy, które maskują te białe, odkryte części ciała, czy też dodatkowe elementy nakładane na oporządzenie. To są właśnie w danym kamuflażu specjalne ładownice różnego przeznaczenia na magazynki, na apteczki, torby zrzutowe. Też w tym kamuflażu, na kolaniki, czapki dla operatorów. Jak to jest z innymi wojskami, z innymi armiami? Nie możemy być zaskoczeni, że kamuflaż żołnierza polskiego różni się barwami od tego stosowanego, nie wiem, w rejonie Morza Śródziemnego, gdzieś na południu Europy, czy nawet na dalekiej północy. Tak, to jest ten wzór 2011 polski, a to jest tak zwany ten kamogrom, on jest podobny do multikamu. Polscy wojskowi zakładają w ogóle większe urozmaicenie tego kamuflażu. Na przykład ten podstawowy mundur ma zawierać dwa warianty kamuflażu. Wariant na wiosnę, lato, czyli okres, gdzie jest więcej zieleni w Polsce i okres jesień, zima, ale zima też pomyślana jako okres taki bez opadów śniegu. Wówczas dominuje na przykład brąz. A co ze sprzętem? Na pewno na pojazdach stosuje się takie te tradycyjne maskowanie, czyli na przykład różny układ plam, a niekiedy i malowanie jednorodne. Natomiast w przypadku lotnictwa możemy powiedzieć, że tutaj podział jest na dwie takie grupy. Samoloty bojowe, te samoloty odrzutowe. Tutaj raczej odeszliśmy od ukrywania tych samolotów w różnych kolorach. Rzeczywiście, no, współczesna technika jest taka, że nie prowadzi się już obserwacji za pomocą wzroku, no ale jednak za pomocą urządzeń technicznych, które reagują na poczerwień. Natomiast jest jeszcze drugi rodzaj lotnictwa, głównie mowa o śmigłowcach albo o samolotach szturmowych, które ich domeną jest latanie na niskich pułapach, czyli bardzo często z wykorzystaniem wręcz ukształtowania terenu. I tutaj w dalszym ciągu stosuje się czy ubarwienie w postaci plam, czy ubarwienie w postaci jednolitych kolorów. Fire. Na pewno kamuflaż można nazwać sztuką, a ja bym dodał, to jest sztuka przetrwania. Ten kamuflaż czemu służy? Rozwój technologii, rozwój myśli wojskowej powoduje to, że tu już nie ma mowy o prostej grze kolorów, ale już mamy do czynienia z naprawdę zaawansowanymi technologiami. Bo coraz częściej na przykład siatki maskujące czołgi czy działa chronią nie tylko przed wzrokiem przeciwnika, ale i przed wykryciem przez aparaturę wroga. Takie siatki są wykonane z materiałów tłumiących na przykład temperaturę silnika, tak by termowizyjne celowniki nie mogły zbyt szybko takiego pojazdu namierzyć. Dodajmy jeszcze, że najlepsze wzory kamuflażu są opatentowane. Ich użycie podwyższa cenę munduru nawet o 30%. Kuba Witkowski zebrał te informacje. Tu Trójka, za 17 minut będzie siódma. Ważna informacja dla kierowców.

Zaczynajcie, kolego. No to skoro o amerykańskich żołnierzach, to w takim razie zmienię trochę kolejność i zacznę od tego, bo to była sobota. Cały świat oglądał powitanie żołnierzy USA w Polsce, pisze Polska The Times. Między innymi pisze o tym, że powitać żołnierzy z USA przyszedł też Marek Łazarz, dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu. Ubrany był w mundur amerykańskiego lotnika z II wojny światowej, oparty o czołg Abrams, opowiadał Jan Hessom, że przyjechali do wyjątkowego dla nich miasta, bo w latach 1942-45 znajdował się tu obóz jeniecki. Przebywało w nim 7 tysięcy amerykańskich lotników, którzy brali udział w przygotowaniach do słynnej ucieczki z obozu. A na jej podstawie w 1963 roku powstał legendarny film Wielka Ucieczka. W jednej z głównych ról wystąpił Charles Bronson. Dodajmy, pisze Polska The Times, że film jest emitowany w amerykańskich stacjach telewizyjnych od kilkudziesięciu lat, zawsze w czasie Świąt Bożego Narodzenia, podobnie jak Kevin Sam w domu w Polsce. Ale nie tylko w Polsce. No dobrze, zdjęcia też są, także powitanie amerykańskich żołnierzy godne, dziś godnie uhonorowane w porannej prasie. Dziennik Polska, to Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, że teraz 400 zł od tej kwoty kradzież będzie uznawana za przestępstwo, będzie podobnie jak paserstwo i niszczenie mienia podlegać karze do 5 lat więzienia. Obecnie granica stanowi 1/4 minimalnego wynagrodzenia, czyli 500 zł. W dodatku co roku wraz ze wzrostem płacy minimalnej jest podnoszona, a nowy 400-złotowy próg ma być na stałe. I dzięki stałej kwocie sądy co roku nie będą musiały zmieniać tysięcy wyroków, a tak się dzieje, gdy z powodu wzrostu wartości progu kradzieży część czynów przestaje być przestępstwami i staje się wykroczeniami. Uporządkowanie bałaganu. O tym dziś w Dzienniku Gazecie Prawnej państwo przeczytają także o tym, że Wielka Brytania jeszcze przed Brexitem zamierza, uwaga, ściągnąć 500 000 medyków z innych państw, a koncentruje się między innymi na Polsce. Brytyjski odpowiednik Narodowego Funduszu Zdrowia ma o tyle łatwiej, że ośrodek szkoleniowy NHS zlokalizowany jest w Polsce. No i w tym tygodniu zaczynają się 12-tygodniowe szkolenia, na których lekarze poznają wymogi brytyjskiego systemu ochrony zdrowia. No nie jest to dobra wiadomość. Dziennik pisze o tym. Niedobre wiadomości także dla koncernu Fiat. Dieselgate wjeżdża do Europy, a Rzeczpospolita pisze, że dziś dla Fiat Chrysler Automobiles i Renault kluczowe będą notowania na giełdzie. Wyhamowanie ostrego spadku z feralnego piątku byłoby dowodem, że inwestorzy wierzą, iż drugiej odsłony Dieselgate nie będzie. Podejrzenia o praktyki podobne do tych, które stosował Volkswagen. To już obiegły te informacje w świat w ubiegłym tygodniu. Czy tak się stanie? Dzisiaj sporo na ten temat w dziale Ekonomia i Rynek w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza z kolei, tutaj zatrzymamy się na sekundę tylko przy dużym formacie. Bardzo ciekawa historia, jak profesor z wójtem walczą o krowy. Wójt ma ziemię i obory, a profesor pałac w sąsiedztwie. No i tak w skrócie obrazkowo tę historię przeglądając. Wójt patrzy na pałac, profesor czuje gnojowice, krowy gapią się w pałac, a wójt nie odpuści. Można się domyślić, o co chodzi w tym sporze, a ten reportaż... To jest ten Wójt. Wójt. To nie pałac. Ani nie krowy. O sąsiadach z Brzeźna. Reportaż w dużym formacie. Taka Polska, no. Od czasów Kargula i Pawlaka zawsze jest problem o to, żeby się pokłócić. No trzy palce. Jeszcze jedna rzecz. Minister rolnictwa zamierza stworzyć w Polsce silny, światowy ośrodek hodowli koni pełnej krwi angielskiej. Dlatego pierwsze klacze spod poznańskiego Iwna już w tym tygodniu jadą do francuskich stadni, gdzie mają być pokryte przez najlepsze tamtejsze ogiery. Ma to umożliwić dochowanie się w Polsce szlachetnych linii. Jurgiel stawia na szlachetne Angliki, pisze Gazeta Polska codziennie na stronie pierwszej. I do tytułów na temat Kamila Stocha dołączamy jeszcze ten właśnie z pierwszej strony. Kamil Stoch przeskoczył Wisłę. No, co prawda, to prawda. Dziękujemy. To Krystian Hanke. Urywki z kalendarza. No i proszę posłuchać, o jakiej to rocznicy swojemu mężowi opowie Helena Przepodobna. Tadzio? Tadzio, halo, Tadzio. Nie wiem, czy ty śpisz, czy ty nie śpisz. Ja nigdy żadnej różnicy nie widzę, wiesz? Ja po prostu nie wiem, bo taka jak wyglądasz, jakbyś nie żył, a jednak jak przykładam lusterko, to para się pojawia na tego. No słuchaj, nie ma znaczenia, słuchasz, nie słuchasz. Ja dla ciebie prasówka. Popatrz, bardzo dawno temu, czy 16 stycznia, popatrz, co się wydarzyło. 1387 roku. Zwłoki Elżbiety Bośniaczki, uduszonej kilka dni wcześniej, byłej królowy Polski i Węgier. To popatrz, patrz, już Węgry były i późniejszej regentki Węgier i Chorwacji zostały wywieszone na wieży zamku Nowy Grot nad Ariatykiem. To zobacz, ale to co za ludzie, że oni najpierw wygenerowali zwłoki tej Elżbiety, nie? Oni wygenerowali jej zwłoki, a czy ktoś pytał ją, czy ona ma ochotę wziąć w tym udział? Nikt nie pytał, po prostu wzięli, naprawdę dusili i udusili, no. Ale to ja bym ci tak nie tego, ja bym tak nie postąpiła z tobą, ja bym tak nie... I zobacz, jak już mieli te zwłoki, wygenerowali zwłoki Elżbiety, no to jeszcze wywiesili na wieży zamku, no to jakieś takie coś. Ale nawet mi nie mów, nie patrz na mnie z wyrzutem, ani w ogóle na mnie nie patrz, ja bym ci tak nie zrobiła. A gdzie ja? Ale proszę, ja bym ci w życiu tak nie zrobiła, ja bym nie wywiesiła twoich zwłok. Nawet jakby się, no bo to się może zdarzyć, prawda? Czasami się może zdarzyć, że ci palnę, nie? W łeb i po prostu, no, wygeneruję zwłoki niechcący albo nawet powiedzmy, że chcący. No to ja bym, jakbym już miała twoje zwłoki tutaj, czyli praktycznie je mam, no to ja bym nie wywiesiła. Ja bym nie wywiesiła. A tak jak to wywiesili, to co to w ogóle? Ale daj spokój, ja proszę cię, ja cię przecież jednak kocham. I tylko, wiesz, naprawdę cię kocham, szanuję, lubię, pomstuję. Wiesz? Helena Przepodobna, czyli Joanna Kołaczkowska. Zapraszamy do reklamy. Kochana babciu, w dniu twojego święta życzymy ci, byś była zawsze uśmiechnięta. A tu proszę prezent ode mnie i mamy. Zdrowital, droga babciu, bo bardzo cię kochamy. Tonik wzmacniający Zdrowital to idealny prezent na dzień babci i dziadka. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital, edycja limitowana teraz w ozdobnej puszce. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Nowoczesne lodówki z systemem No Frost w klasie energetycznej A+, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny.